jami da lakwara narja da kubara kumra ale ka ala kira don biya guru wallahi ma koy burana da ka mara ka kutiya ale ko guru ale ka burana guru na fatmata barka ba mi yayi na fatmata na nasor adiya da kubara ka fani kau ko biara ale na fatmata yere jeti jeti ni ka fakan e kemi ke lami na ka pribi ala kira to rau wala ka baraka na fatmata ma na fatmata ko na ka yemi yana ma ko sirfa sirfa sirfa ko sirfa ko an yonde waliyo waliye na me kwanyo nde abiya bor na fatmata ko dira wali da sia kwa mi biya bor na fatmata de se na hasan se na utenira wali do tiar ko baina taira do baina taira do mudaira do baina taira do mudaira do taira do mudaira do taira do mudaira do taira do mudaira do baina taira na fariye mummy kira nana kiya kunyar ko ina bar kwara kata ala kwara kata amma be mangan ma ara kata kata habibu habibu malikita ina ta kene kana niyai wana la kira ma ina nyarti anana jamamina anana ka ni kabla jamamiye mundi ni anana niyai mundi ni nana mamiye ngo biya kwara kun kuna sai tura arna na do mangan bor nyamti abu jali bor nyamti ma je bar bor nyamti kata ma ngam sai fa su ko fera ina bakar kare ye kwamina ara kwana kira ngo biya kwari wotu ko na kanyamti Allah kira to ka fete na bagare nyamti ko de na bagare tinu sodia ko men si anan kar to be boy ta ka firar be ele be men kar ko ar ko nya dina be ta ka to firar be to so amana amana be narija amana be narija amana be narija wotu ko eta al de na bagare kan ni Allah kira ti nini mo be ikka ken ya ken ya la ta ke ni atika na kya tei nini ne ka to dwara na itala ikunya dalama wosho denna bakar man tala kirai abadan ala sira denna bakar la kunya na kirai lama awwalu ma amana benarija awwalu ma amana benarija awwalu ma amana benarija alida mo jona lo amana benarija chelwaru kono na amana benarija denna bakar che jona lo amana benarija amana benarija mako de mesoni amana benarija mako maru moru amana benarija kabarile kono na amana benarija wo make nam wele kera wallahi ala kera ya urtugo kana kana bani alko habibu benana habibu go tabo moru ko ando yake disile anjira ko yake dile nam aka fo ko anjira ne kiafe ataka ara atabo kana wallahi nyakaba mambo kana nyina nyae tawan wala bakaryan la mana mamada wa uda wajata mamada wa uda wajata ri mamada wa uda wajata ala ngi situ yama ala ngi fane yama mangan biya kabo jebeben biya kabo banin hatin biya beguna muke kele masi kabo banin kasu marama Senna bakadan Allah kira mo rasidan bakadan borabana ula. Atikun dore bo. Manga manje baba bi bora. Kata mo korben ko la mutai. Ya do wole tara ta ko na mar. Ana la kira mar. Aperte arne mo tini me. Aga ta mo ko ta ko ko na mar. Abena nar ka boy farfur nyama ni kare. Arbe de baba ruwa. Abe suru ka. Ka ko ta ma ma bangu dina bi pa. Kun ni ta pa. Wa uda uda ya ta. Abe bone fen fo leka. Wallahi. Amuru amanda. Amanda ojata. Amanda. Amanda ojata. Amanda ojata. Ngaru ya iraka. Amanda. Amanda. Amanda ojata. Amanda ojata. Amanda ojata. Amanda ojata. Amanda ojata. Musi sami fo ake kura wule ko do kan na ikema wala ba ku do manama iga sare ka ba iko ngad gonke furkele iga ke ya ke wurba fidai ni do duon kera le ele tu mar amma ni le bian dangara alti le danga bi danga do ele ni iga danga ba ka ba ka tan lo gore ka ta fe mi bi fira ra wari sonya ba kele ba ku do gora ya ko da da wa uda uda Mamada wa uda uda Mamada wa uda ಮಾಡು ಇರಾ ಮುದಮೀರ್ ಚೇತ್ ಗೋ ದೋ ದಾರಿ ಯಾ ಕುಂ ಪೂರಾ ಬೇನ್ ತಿ ದೋ ದೋ ಯಾ ಲೋ ವಾ ವಾ ಜಾ ಕಿರಾ ಬಾ ಇರಾ ವಾ ಉ ದಾ ಉ ಜಾ ದಾ ಯಾ ತಾ ಜಿ ದಿ ಪೇ ಯಾ ವಾ ಉ ದಾ ಉ ಜಾ ದಾ ಮುದ ಬಾ ಇರಾ ವಾ ಉ ದಾ ಉ ಜಾ ದಾ ಯಾ ತಾ ಜಿ ದಿ ಪೇ ಯಾ ವಾ ಉ ದಾ ಉ ಜಾ ದಾ ಯಾ ನಾ ಕೇತೆ ಅರ್ನ ನಾ ಬೆಗಾ ಬಾ ಅಬಿ ಮೋ ಬಾ ನಾ ಬಾಯಿ ಅಬ ಓ ಫೋನ್ ಓ ಜಾ ಉ ಮನ್ ಯಾ ಮ ನ್ಯಾನ್ ಅಂಗ ತಾ ಕಾ ಪೇ ಉ nyanga ta kuniyama dokula nyana nyama kuniya ni alituka kuniyama denya ni nyonya udu shukran oye kya nyonde anya tere abibu kauri nyari alikuwa ni allah jira kabo kyarbe atamu kunya bere abara karbe ngolela nya abibu ye abibu kana allah jira gira abibu kaka akoro namu amore dena kaba lawa dir mamada wa uda uda da dir mamada wa uda uda da mi wana ke koto mama mana fenwa lera femi bia nanara anya tu yalo nam femi fora in weleta e nam nyon no te mi ala ka ti moni jabia fe wallah o ana ne fede eta moni ya ya na mo la karari aranyi kariya kanyam ti bie ako fala tirai wa ka kwala tiratu kariya ke ti karla ba wati do karla karla tan karla mo wonum la siya wallahi sukran adya to kariya bo kari ka bo abotir bo ka bo na tan kera kana kenyam ti biar ko biye pa na tan bila do de zuburu mina ka tan boya sukran aka bo na jabal ku besika ba ko ko ja tiri ya biye ka ngungu far nyany ka ke ko wul ma wona me me pa mana o biye ka sina wala gal madala jina cha baru subula wa gal madula ye ya alhamdulillah wa gal madula ye ya alhamdulillah no dalili fo o dalili fo ala kere ka ba abu yale ka diga uri ka lo askar kom ngo biye sokuna mo dasaka wallahi wala ya habibu bul maliki ida jizur bar borbi ko kuma nyana wallahi aina ti alobi wallahi ko ka jizur usman wallahi far borju be wada kal madala jina chafaru subula wada madala ya alwaliya Eh, ala kera ka bo abibu abibu bin Malik akwa abibu. Ko mi le befe akwa ho. Akwa ni kokore befe tu yafo. Sanwa. Ni kokore befe tu yafo. Ola ka bo akwa ni le ni akaka ni kokore be. Nam. Dele atwe tri akwa ya yen habara ra. Shukran. To ala kera ka bo akwa inde mo moto te. ko kunya te jusura ido wi ka de no wura be kun butu o boto burti ape sin dia pe nyade dia pe nun dia pe dia pe turti ape wa ha ko be be ja la gal ma da la ina chafar sura ba kalimatullah ya aliya kalimatullah ya aliya faratigi ye mi dango ya kamal ni me akanyi lo katelo tele ni me dele habibu yeso ngali manya ala maka ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni mbo ke yeso ngo ke ala jira ka bua ja ka to ay ka so ngar woni muhammadu ko ala ta kira ni be yeso ra habibu ka bua ko ay na kun na kir bana le iyan abada na karu ti se ka kenya na yero ko tu abada ni nda ya be pere ye ma ko diwilo la mo ti se ka ke wala kubra bana ni man kafri ya ke le manya ko ko ti se ka ke ko nyiso ka kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum ala kira ka fo sa nam ndindira ni ndu ko sa na ala kira ka fo sa kum wa ngila fi makan wadiha nam wadaha akwa wuri ye don bo duwa duwa ka ti dana ala kire akan mo ko kan tarai ka ko Yo ke la la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha ala kama ni tadamu na mayasi ndilo lafata ni tika nanyo koro yinga ka la ila bakina kote ti juga kamba dombi ako na illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kamera kali ala me pe illallah la ilaha illallah ako de wuri ki dombo mugor konno ka bo gargara dana na fakama wa ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka wure miya ka dombo ka baka na kana ala kira fe na arga na bo ala kira kar ko ka dombo gargara na an do ni fanala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah kira ka wuri wa dala alaiha wa nasara burjatahu sharifata alaiha allah kira ka wuri ka do abu muslim biya kana ka bo ka bir jonga sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah wa karta wala wa salara ki antani wa dur Allah kira ka tarjima kan wa bila sari ada gol fly magani ala dugon ta kai fa ma ta sama du'ahu Allah kira dugon.